Gerçek Gazinosu. Gerçek Gazinosu 1960'lı yılların başında Mersin'de Kel Hasan namıyla bilinen Hasan Kutlar tarafından inşa edilmiştir. Mersin'in orta ve alt kesimine hitap ettiği söylenen gazino, Necdet Uygur'un yönetiminde sahnelenen tiyatro gösterimlerine ev sahipliği yapmıştır. 1970'lerin sonuna kadar gazino olarak faaliyet gösteren yapı, yıkılışın ardından önce özel bir sanat galerisi, sonra belediye nikah salonu olarak kullanılmıştır. Gerçek gazinosunun bulunduğu yerde bugün 3 Ocak Meydanı'nın bulunduğu alan yer almaktadır. Kaynak: İrfan Tümer.